Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Als u nog geen idee hebt op wie u straks gaat stemmen, dan bent u niet alleen. 2/3 van de kiezers zweeft of twijfelt. Dat betekent dat er nog van alles kan gebeuren. Wat kiezers wel weten is wie de nieuwe minister-president moet worden. We horen het zo. Van Joyce Boverhuis van het opiniepanel en politiek commentator Joost Vullings. In 1 Vandaag na het NOS Journaal. Gert Kluk. Israëlische troepen zijn diep doorgedrongen in de Gazastrook en leveren daar zware gevechten met Hamas. Dat meldt een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten. Tientallen leden van Hamas zouden zijn gedood, wapens zouden in beslag zijn genomen. Over doden en gewonden aan de Israëlische kant is niets gezegd. Het Israëlische offensief lijkt zich nu te concentreren op het noorden van de Gazastrook. De BBC meldt dat tanks en manschappen onder meer een noordelijke buitenwijk van Gazastad hebben bereikt. En mogelijk wordt de stad omsingeld. Een Russische ondernemer die de Europese sancties tegen Rusland omzeilde is veroordeeld tot 18 maanden cel. Ook krijgt hij een boete van €200.000. Economieredacteur Ruben Egh vertelt hoe de man te werk ging. Hij is geboren in Rusland, maar handelde vanuit Nederland al 6 jaar lang in microchips en elektronische goederen. En toen de sancties na de Russische inval in Oekraïne werden ingevoerd, probeerde hij die sancties te omzeilen met valse facturen via Russische afnemers op de Malediven. De computerchips van de man kwamen uiteindelijk terecht bij de Russische wapenindustrie en defensiebedrijven. De man werd meer dan een jaar geleden opgepakt na onderzoek door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de FIOD. De rechter heeft een agent vrijgesproken die vorig jaar een 27-jarige man doodschoot in Waalwijk. Hij was verdacht in een drugsonderzoek en vuurwapengevaarlijk. Bij zijn aanhouding ging het wapen van de agent per ongeluk af. Volgens de rechter had de agent zijn vinger te dicht bij de trekker, maar valt hem niet te verwijten, omdat hij schrok van een onverwachte beweging van de verdachte. Docenten hebben het lespakket dat longartsen hebben gemaakt over vapen binnen een paar weken al bijna 3000 keer gedownload. Ook zijn er meer dan 350 gastlessen van artsen aangevraagd. Die artsen maken zich grote zorgen over de populariteit van e-sigaretten. En demissionair minister van Onderwijs Dijkgraaf roept HAVO- en VWO-leerlingen op om ook eens te kijken naar vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. En wijst erop dat Nederland zonder voldoende vakmensen stilvalt. Dijkgraaf heeft vaker gezegd af te stappen van het beeld van hogere en lagere opleidingen. De politie in Parijs heeft op een treinstation een vrouw neergeschoten die zou hebben gedreigd zichzelf op te blazen. Dat gebeurde in de ochtendspits. Reizigers sloegen alarm. Correspondent Frank Renaud. Ze hadden een vrouw gezien die dreigde een bom te laten ontploffen en die Allah Akbar riep. Bij een metrohalte in Oost-Parijs werd de vrouw door agenten opgemerkt. Ze droeg een soort burka, allesbedekkende kleding. De politie wilde haar staande houden, maar de vrouw kwam op de agenten af en zei dat ze zichzelf op zou blazen. De agenten openden toen het vuur. De vrouw raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ze was geen onbekende, ze had eerder ook al Franse militairen bedreigd. Er zijn voor zover bekend geen explosieven of wapens aangetroffen bij de vrouw. Een woordvoerder van de politie zegt dat agenten uit angst voor hun eigen veiligheid hebben geschoten. De Eerste Kamer heeft de spreidingswet niet controversieel verklaard en zal hem daarom gewoon behandelen. Er wordt niet gewacht op het aantreden van een nieuw kabinet. In de Tweede Kamer kreeg de wet eerder al een meerderheid. Met de spreidingswet kunnen gemeenten in het uiterste geval gedwongen worden om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Die worden dan evenwichtiger over het land verspreid. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Daarbij is er ook kans op onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is een graad of 14. Komende nacht wat regen, 10 graden dan. Morgen even droog, later weer regen en 's middags wordt het 15 graden. En van Gert naar Edwin Gerritsen bij de ANWB voor de files. Dag Edwin. Dag Suzanne. Het is nu al erg druk op de weg. 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en Noord-Brabant. De files die opvallen staan op de A4 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort voor knooppunt Benelux een half uur. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam een uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De weg is nu wel weer vrij. En op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. Sanne. Heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Filmmaker Carmen Kobos filmde een unieke groep muzici binnen het Concertgebouworkest, die normaal gesproken zelden in de schijnwerper staat. De slagwerkers en de paukenisten. Close-up, vanavond rond 22:30 op NPO 2. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar 30 euro per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. Afro Tros. Het griepseizoen is weer begonnen en dat geeft meteen problemen op heel wat basisscholen. Geen vervangers voor zieke leerkrachten. Scholen bedenken labmiddelen. In Feit of Fictie, Lammert, checken wij de gasprijs? Ja, want Pieter Omtzigt zei gisteren in het debat met Frans Timmermans dat de gasprijzen in Nederland de hoogste ter wereld zijn. En of dat klopt, dat horen we zo meteen. Nu eerst Omtzigt, Timmermans, Jasilgus van der Plas of wie dan ook. Veel kiezers hebben nog geen idee. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En dus worden het nog spannende weken tot aan de verkiezingen. Een aantal partijen zit dicht bij elkaar. Dat blijkt uit de verse zetelpeiling van Ipsos en Eén Vandaag. En er zijn dus vooral nog heel veel zwevende kiezers. Joyce Bovenhuis van het opiniepanel is hier met de laatste cijfers. Dag Joyce. Goedemiddag. En elk moment kan die binnenlopen. Onze politiek commentator Joost Vulling staat nu waarschijnlijk nog in een van de files die Edwin Gerritsen net opnoemde. Ja, nee, we kijken even naar de deur. Maar hij luistert sowieso, dat weet ik. Nee. Joyce, want we gaan eerst eens eventjes naar die nieuwe zetelpeiling van Ipsos en Eén Vandaag. Ja. Je hebt alles bekeken. Wat voor beeld stijgt daar uit op voor jou? Nou, het valt vooral op dat er heel weinig beweging is. Hè. Je zou zeggen, nou, ruim 3 weken tot de verkiezingen. Maar het beeld blijft redelijk stabiel met wat we eigenlijk in eerdere peilingen zagen. Bovenaan staan VVD met 28 zetels en NSC, Nieuw Sociaal Contract, met 26 zetels. De partij van Frans Timmermans, GroenLinks, PvdA, stijgt wel licht in deze peiling. Van 20 naar 22 zetels en nadert daar dus mee de andere koppeling. Maar ja, we hadden toch een beetje gedacht, ook wij als opiniepeilers, nou ja, dat partijprogramma van Nieuw Sociaal Contract komt, dat kan misschien toch wel een gamechanger zijn. Maar ja, dat blijkt dus niet in deze peiling. Oké, en want daar hebben we inderdaad op gewacht en het ging er ook maar steeds over. Hè? Dus die naam Omtzigt en zijn partij, dat ging voortdurend rond. Joost is binnen, dacht Joost, welkom, ga even rustig zitten, luister mee naar Joyce. Maar heb je er dan een verklaring voor dat blijkbaar niet zoveel gedaan heeft? Nou ja, mensen in ons onderzoek gaven echt aan van ik wacht dat programma programma af. Maar ja, we zien nu dat voor een meerderheid van de NSC-kiezers het partijprogramma toch niet doorslaggevend is geweest. Een derde van hen kiest voor de partij vanwege de standpunten. Maar de meerderheid, bijna 6 op de 10, geeft aan dat het toch echt om de politicus Pieter Omtzigt zelf te doen is. Hij staat voor veel mensen voor integriteit en vertrouwen. En ja, heel bot gezegd is dat dus belangrijker dan het inhoudelijke programma. Ja, terwijl het zou, Joost, deze campagne toch echt om de inhoud gaan. Maar toch is de persoon nog steeds belangrijker dan de boodschap? Of geldt dat alleen voor Omtzigt nu? Ik denk dat het heel erg aan Omtzigt hangt, wat we net horen van Joyce. Hè? Ja. Hij wordt gezien als een integer politicus. Dan moet ik zeggen dat de inhoud van zijn verkiezingsprogramma, toen ik het las, was ook niet zo scherp dat ik dacht, hier gaat er heel veel mensen mee afstoten. Kijk, mensen die hem integer vinden en graag op willen stemmen, weten ongeveer natuurlijk wel, hebben wel een gevoel waar hij inhoudelijk voor staat. En dat heeft hij denk ik gewoon waargemaakt. Hij heeft geen standpunt ingenomen waarbij hij, denk ik, hele grote groepen gelijk van zich vervreemdt. Maar nee, ook niet naar zich toe trekt. Nee. Nee, maar dat is toch prima. Ja. Heel veel mensen dachten namelijk van, nou, als een verkiezingsprogramma komt, hè, ook de politieke concurrentie, nou, dan gaan we die gaan we allemaal lezen. En dan, hè, even bot gezegd, dan zullen we hem eens te grazen nemen. Maar dat zoveel minutie gaf dat verkiezingsprogramma. Dus maar dan maakt het dus eigenlijk, als je een beetje een veilig verkiezingsprogramma maakt, niet uit als je een goede lijsttrekker hebt. Nee, ik denk dat is weer niet zo. Want een ander verkiezingsprogramma van het CDA lijkt best wel op dat van NSC. Daar werkt het dus niet. Dus het draait inderdaad, een lijsttrekker is belangrijk. Maar je moet toch ook wel een verhaal hebben wat veel mensen aanspreekt. En hij zit natuurlijk ook gewoon in het politieke midden. Mm-hmm. Ja, laten we dan eens naar die andere partijen kijken. Joyce, GroenLinks, Partij van de Arbeid, VVD, NSC dus bovenaan. Hè, een beetje dicht bij elkaar. Ja. Hoe gaat het met andere partijen dan? Nou, op enige afstand eigenlijk staan de partijen PVV en BBB. PVV met 17 zetels, BBB met 12, D66 op 8. Ja, en de rest van de partijen staan allemaal lager. En CDA, vroeger echt een machtsfactor, staat bijvoorbeeld op 4 zetels. Net zo hoog als Forum voor Democratie, ChristenUnie en DENK. Ja, maar er zijn veel zwevende kiezers nog. Dus je denkt, zijn daar dan nog misschien mogelijkheden? Nou, dat kan zeker. Maar een derde van de kiezers zegt zeker te weten waarop ze stemmen. Moet ik er wel meteen bij zeggen, de kiezers van de 4 grootste partijen, VVD, NSC, GroenLinks, PvdA en PVV, daar zitten wel relatief veel kiezers die zeker zijn van hun stem. Bij de BBB-achterban is maar 1/4 helemaal overtuigd. Daar zit toch ook wel NSC in het achterhoofd van de kiezers. Ja, en kiezers van D66 overwegen ook nog wel GroenLinks, PvdA. Maar dat geldt ook andersom. Dus daar zit potentie voor D66. En datzelfde wipwapje zie ik ook bij NSC en CDA. Ja, daar zou CDA eventueel iets kunnen afsnoepen van Pieter Omtzigt. Maar CDA-kiezers kijken ook naar Henry Bontebal. Mm-hmm. Of naar Omtzigt. Okay. Maar Joost, is dat eerder gebeurd dat er zoveel mensen aan het zweven of aan het twijfelen waren? Nou, het exacte getal weet ik niet. Maar het is wel iets wat we de laatste jaren zien toenemen. Zeker ook vooral hoe lang mensen nog twijfelen. Dus dat 24 uur van tevoren ook mensen het nog niet weten. En zo gek is het niet. Kijk, veel mensen zijn teleurgesteld in de politiek van de afgelopen jaren. En we hebben nogal wat keus. Dus ik kan me wel voorstellen dat je als kiezer denkt, ja, er zijn zoveel smaken waar ik uit kan kiezen. Ik vind het lastig om te bepalen. Mensen zitten ook niet meer hun leven lang in één bepaalde hoek natuurlijk. Nee, kijk maar naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, BBB haalde toen een monsteruitslag. Nou, die is natuurlijk nu bijna alweer weer verdampt. En die kiezers gaan dus allemaal naar andere partijen toe. Mm-hmm. Dus toch, hè, want er zijn dus heel veel zwevende kiezers. En dan vraag je af, hoe kunnen jullie dan toch met iets van een peiling komen? Ja, goede vraag. Ja, ja, wij kijken samen met Ipsos, vragen we mensen van, nou, wat als er nu verkiezingen zijn, wat zou je kunnen stemmen? Dus mensen moeten ook wel echt iets kiezen. Maar wij hebben wel een mooi systeem. We geven mensen 10 stemmen. Dus als ze vooral NSC overwegen, maar ook CDA, kunnen ze bijvoorbeeld 8 stemmen aan Omtzigt geven en 2 aan Bontebal. Ja, dan geldt wel het principe, de meeste stemmen gelden. Dus dan gaat je stem naar NSC. Maar weten we ook dat er twijfel is en waarover mensen dus twijfelen. Ja, als je keus 50-50 is, dus je geeft 5 zetels aan NSC en 5 aan CDA, dan stellen we je een vervolgvraag waarin je vragen toch echt wel een keus daartussen te maken. Oh, dus ze moeten kiezen van je. Je bent wel streng. Uiteindelijk moeten ze iets kiezen. Ja, echt. Maar zit bij het opiniepanel. Als 1/3... kan je ook niet zomaar een beetje je punten goed, verdelen. Dan gaan ze misschien niet stemmen, maar als maar 1/3 het zeker weet. Ja, maar de uitslag is dan toch wel betrouwbaar. Ja, kijk, als je echt wil weten wat mensen nu stemmen, dan moet je 17 miljoen mensen dat vragen. Ik, dat en ik. Kijk, het zijn altijd trends. Ja. En het zijn nog, het is nog niet verkiezingsdag. En volgens mij de helft of zo stemt pas in het kiespad. In het hokje zelf. Dus, ja, maar het is zeker voor dit moment, op deze manier is het echt wel betrouwbaar. Ja. En jullie vragen mensen niet alleen om naar partijen te kijken en zeg maar bij wijze van spreken hokjes in te kleuren. Maar jullie vragen ook nog wat verder. Bijvoorbeeld over, als het gaat om wie de premier moet worden. Ja. GroenLinks, Partij van de Arbeid, die stijgen wel in de peilingen. Maar zijn nog niet echt de grootste. En we weten, Timmermans die wil premier worden. Maar het lukt hem toch nog niet om de grootste te zijn. In ieder geval nu niet. Wat vindt de achterban daarvan? Wat zeggen zij tegen jullie? Nou ja, ze zijn best wel tevreden over hem als partijleider. Ze roemen zijn deskundigheid en ja, die brede internationale ervaring. Dat straalt ook wel echt van hem af. Maar op een aantal aspecten klinkt ook wel kritiek. Een derde kan zich maar met hem identificeren, bijvoorbeeld als persoon. Hij wordt door sommigen ook wel gezien als wat oud, ijdel, ja, niet heel complimenteus. En de helft vindt maar dat hij opkomt voor jongeren. Ja, je zou kunnen zeggen de helft, maar voor deze partij is dat echt wel een gevoelig punt. Want ja, deze partij wil staan voor die groep jongeren. Iemand zegt daarover: ik ben 23 en heb meer met GroenLinks. Ik hoor hem wel over jongeren en klimaat, maar hij spreekt niet dezelfde taal als ik. Dat heeft Jesse meer. Ja, en Joost, je hoort dat ook vinden de kiezers trouwens tegenwoordig heel erg belangrijk. Ja. Hè? Dus dat wat je vindt dat een partij dat vindt, maar ook dat zelfs de partijleider op jou lijkt. Ik bedoel, dat geldt niet voor iedereen, maar dat hoor je hier dus terug. Nou ja, is iets van, hoe noem je dat? Nestgeur? Of waar je thuis nou, niet zozeer nestgeur. Ik heb hier wel eens met Jesse Klaver over gehad. Dat het inderdaad, mensen willen bijna gewoon dat je gewoon lijkt. Dat je ongeveer dezelfde persoon bent. Met dezelfde normen en waarden, maar ook qua leeftijd en uiterlijk. Ja, dat is niet te doen gevraagd. Natuurlijk. Ja, nee. Dat is veel gevraagd. Ja, goed. Maar goed, toch, hè, dat verschil, wat voor kiezers lastig kan zijn, hè, tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. We hadden het ook bij de reactie op de Hamas-aanval in Israël. Hoe gaat Timmermans, denk je, dat de komende weken aanpakken? Wat hij nu doet, en dat doet hij slim. Hij zegt, ja, jullie maken er een tegenstelling van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja. Maar die kritiek op het Israël-Hamas-standpunt, dat zit in beide partijen. Misschien wel iets meer in GroenLinks, maar zit ook binnen de Partij van de Arbeid. En ik denk dat de jongeren binnen de Partij van de Arbeid dat misschien ook wel hebben. Mm-hmm. Ja, en ik zou zeggen, ze hebben genoeg jonge mensen, want ze hebben nog Jesse Klaver, ze hebben Julian Bushoff, ze hebben Hapte Moederhoof en Lisa Westerveld. Dus nou, die zou ik dan omarmen en zeggen, ik doe het niet in mijn eentje. Schuift misschien ook een beetje meer naar voren nu? Want ik kijk alleen maar naar hem. Ja, we zien hem heel veel. Ja. Maar ik zou dan zeggen, van, ik ben de opa van het gezelschap, maar ik heb hele leuke kleinkinderen. Ja, inderdaad. Maar hij, en ambitie. En dat laat hij ook weten. De campagne begint nu. GroenLinks, Partij van de Arbeid, wij doen mee voor de hoofdprijs. En ik ga me ervoor inzetten dat we die hoofdprijs ook binnenhalen. En ik hoop vervolgens dat ook de partijen die op links nu steeds meer ook zelf aangeven, we willen ook samenwerken, we willen ook meedoen. Hè. Dat zegt de SP nu, het zegt Partij voor de Dieren zegt dat ook. Uiteraard wil D66 dat ook. Hopelijk dat we zo voldoende massa kunnen genereren om het land echt op een ander spoor te zetten. Ja, nou zagen we dus gisteren, daar zit ook uit dat gesprek tussen Timmermans en Omtzigt, zelf georganiseerd, lang gesproken over verschillende thema's. Zijn dit de mannen die ook weten dat ze het misschien wel met elkaar moeten gaan doen? Nou ja, Omtzigt heeft een keus. Die kan ook naar rechts. Dat bleek gisteren aan het einde van het debat. Wilde Timmermans hem helemaal aan de borst drukken. Nou, dat liet Omtzigt niet gebeuren. Van oké, we hebben veel overeenkomsten en we maken soms dezelfde analyses. Hartstikke fijn, maar ik wil mevrouw Jessicus van de VVD niet afschrijven. Ja, en als Timmermans dan kijkt met wie zou ik willen regeren, dan kijkt hij naar Pieter Omtzigt. Maar als hij verder kijkt, ziet hij rechtse partijen. En kijkt hij over zijn schouder, over zijn linkerschouder, ja, dan ziet hij ook partijen, best wel veel. Maar die zijn niet zo heel groot. En het is best wel fijn om een formatie binnen te gaan met een partij die een beetje op jou lijkt, die jou dan kan helpen. En het liefst nog, die misschien wat linkser is, want dan kan jij wat meer in het midden zitten van zo'n coalitie. Dat is ook een fijnere positie, dat je niet linksbuiten bent. Ja. Maar goed, die twee tegenover elkaar. VVD is wel de grootste op dit moment, als ik even naar Joyce kijk. Ja, samen met NSC. Ja, zet dit Jessel Gus dan op achterstand nog? Ja, dat weet ik niet. Want zij krijgt genoeg aandacht, om het zomaar te zeggen. Dus ik denk niet dat dit haar heel erg op achterstand zet. Het enige risico zit er misschien wel voor Omtzigt in. Dat zag je gisteren een aantal reacties van mensen die fan van hem zijn. Hey, wat sta jij nou de hele avond daar met die Timmermans te flirten? Want wij willen dat je ook de andere kant op kijkt. En misschien is dat beeld voor een aantal kiezers neergezet van, ho, Pieter, dit is misschien niet helemaal wat we willen. Mm-hmm. Ja. En de mensen die mogelijk Pieter willen, of Timmermans van Partij van de Arbeid GroenLinks. Joyce, als we kijken van ja, wie de premier moet worden, ja, wat vinden ze dan? Als we kijken naar Omtzigt, dan kan ik daar volmondig ja op zeggen. Die zien ze wel zitten als premier. Tenminste, 58% ziet het hem wel doen. Terwijl maar een derde van alle kiezers Timmermans acceptabel zouden vinden als premier. Dan hebben ze echt nog liever Jezielkes. Ja, precies. Oké, nou, kijk nog even naar Joost. Ja, nee, dat is precies wat je merkt. Kijk, Timmermans is iemand die heeft echte fans. En mensen die echt van hem gruwelen. En maar hij is binnengehaald als kandidaat premier. Ja, en dat hoopt hij ook waar te maken. Maar je ziet dat het is iemand die gevoelens oproept. Hele positieve en ook hele negatieve. Vlak voordat ik vertrok naar Hilversum. Op tijd vertrok ik overigens. Ja, nee, direct van stond ik nog met een beveiliger te praten. Dat had ik misschien beter niet moeten doen. En die zei, oh, die Timmermans, nee, die wil ik echt niet, zei hij zo. Weet je. Dus dan merk je dat voor hem zit er echt een soort aversie. Dan wordt alles duurder, zei hij toen. Oh, ja. Ja, dus dat en Jessica is een Omtzigt. Nou, dat was wel oké. Okay. Ja, maar je merkt het vaker ook op sociale media. Kijk, de een hele kleine peiling die Telegraaf is ook niet heel vlijend altijd over Timmermans. Ja, dat heeft natuurlijk ook zo zijn effect natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Ja. Joost Vullings en Joyce Boverhuis, dank jullie wel. Vanavond ook in onze televisie-editie om 17:15 op NPO 1. En uitgebreid ook alles na te lezen op eenvandaag.nl. Dank jullie wel. Een aantal politieke partijen laat het verkiezingsprogramma niet doorrekenen door het Centraal Planbureau. Ja, hoe moet je dan weten of je financieel een beetje een sluitend idee hebt voor Nederland? Dat stak een oud CPB-medewerker en die dacht, nou, dan reken ik het zelf wel door. En onze verslaggever die ging bij hem op bezoek. Even kijken hoe het met alle andere files staat, behalve die waar Joost net in stond. Edwin Gerritsen. Ja, het is dinsdag en het regent, dus het is een zeer drukke spits. De meeste vertraging is in de Randstad. Er staat ruim 600 kilometer file. De file met de meeste vertraging staat nu op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, 3 kwartier oponthoud. Daar staat een auto met pech. Eén vandaag. Nou, Lammert, je gaat het hebben over rijk worden. Ja, want terwijl wij hier als loonarbeiders hard zitten te werken voor de baas, is de nieuwe quote 500 verschenen, waarin weer allemaal oude en nieuwe rijken staan. Dus wij doen iets verkeerd als we rijk willen worden, Suzanne. Ja. Daarom heb ik de hulp ingeschakeld voor ons en de mensen thuis van Oetjan Postma. Hij is een self-made miljonair en geeft als gelddokter adviezen. Dus ik belde hem met de vraag hoe ook wij snel rijk kunnen worden. Ja, ik denk het belangrijkste is, en dat zit al een beetje opgesloten in jouw vraag, om het woordje snel te vermijden. Je zei al van, ik wil snel rijk worden, dus mijn eerste tip is, zorg dat je geduldig bent. Oké, ja, geduld. Mm-mm. Dat is nou niet bepaald mijn sterkste punt, inderdaad. Daar moet ik aan werken. Nou ja, de volgende tip. Ja, zorg dat je iedere maand inderdaad wat geld overhoudt, dat je lekker spaart. Maar dan de tip die daar dan wel bij hoort is van, ja, dat geld moet je dan wel aan het werk zetten. Dus als je het alleen op je spaarrekening laat staan, dan ga je nooit rijk worden. Zeker niet de quote 500 halen. Dus ja, je zult iets van risico moeten nemen met je geld. Oh jee, help geld aan het werk zetten en beleggen. Ja, sparen en beleggen, dat klinkt allemaal ontzettend simpel. Ja, waarom doet niet iedereen het dan? Nou, precies. Nou ja, ten eerste omdat veel mensen denk ik moeite hebben om geld over te houden. En ten tweede denk ik omdat Nederlanders zijn natuurlijk wel een risiconijdend volkje. En de truc is denk ik om risico te nemen, maar beperkt risico. En dan niet morgen resultaten te willen hebben, maar over 10 of over 15 jaar. Ja, je geld dus niet in crypto stoppen, maar in solide lange termijn beleggingen. En hoe meer je opzij legt, hoe groter het resultaat natuurlijk. Veel mensen lukt dat niet. Maar stel dat je 30% van je inkomsten weet over te houden. Ja, over het algemeen betekent dat je in een jaar of 15 financieel onafhankelijk zou kunnen zijn. Dat zou toch lekker zijn. Maar het kan natuurlijk ook met kleinere bedragen. En doe dat dan niet aan het eind van elke maand met het geld dat je overhoudt. Maar doe dat aan het begin van de maand als het binnenkomt. Na afloop van deze uitzending log je in op internet bankieren. En dan zorg je ervoor dat je iedere maand €100 overmaakt naar je spaarrekening of naar je beleggingsrekening. En al het geld wat je overhoudt, dat kun je gewoon uitgeven. En dat zal aan het eind van de maand ook wel op zijn. Maar zo, door het om te draaien, weet je dat je in ieder geval iedere maand €100 of misschien iets meer kunt sparen. Ja, en de laatste tip van Oetjan Postma is natuurlijk dat we zijn twee boeken kopen. Ja, maar hij is nou rijk. Ik zet het geld toch weer opzij op mijn internetrekening. Ja. Oké, goed zo. Terug naar de politiek. Niet elke politieke partij heeft het verkiezingsprogramma laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. En de gepensioneerde oud-econoom Wim Suiker van het CPB is het daarom maar ongevraagd op eigen houtje gaan doen. En de conclusie is dat veel partijen miljarden tekortkomen. Een verslag is dit van Sander het Zas. Nou, dan zit u dan op zolder, hè? U noemde het, hoe noemde u het ook weer? Manscave. Tenminste, dat is volgens mij de benaming hiervoor. Maar het is gewoon een zolder waar een bureau staat en een laptop staat en een extra scherm staat. Ja, en hier zit u vaak? Als ik naar de cijfertjes kijk, dan zit ik hier. Ja. Als ik een boek zit te lezen, zit ik beneden. Dat is wat plezieriger. Ik zie een hele mooie tekening die is gemaakt. Staat er Wim Suiker, pensioen, uitroepteken, CPB. Wanneer bent u gepensioneerd? Ik ben 2 jaar geleden met pensioen gegaan. Bij het planbureau, ja. Centraal Planbureau. Toen dacht u van, ik ga er gewoon mee door, eigenlijk. Nee, dat dacht ik eigenlijk niet. En dat doe ik ook eigenlijk niet. Ik doe ook de dingen die een pensionado is geacht te doen. Dus, wat is dat dan? Wandelen, fietsen, lezen, musea, et cetera. Maar af en toe is er toch nieuwsgierigheid of irritatie, wat ik toch nog weer ga kijken naar de economische kant. Ja, waar ergert u zich dan aan? Soms is het erger, soms is het nieuwsgierigheid. Dingen, dan denk ik, ja, er is toch informatie beschikbaar die beter is dan wat ik op Twitter of elders zie. En dan wil ik daar nog wel eens aandacht aan besteden. Aan de andere kant wil ik heb me altijd voorgenomen na mijn pensioen om niet die mannetjes van de Muppet Show te worden. Om overal commentaar op te geven. Maar toch. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, volgens mij. Ja, toch gebeurt het af en toe, ja. Er zijn verkiezingen op 22 november. En er zijn een aantal politieke partijen die hebben hun verkiezingsprogramma's niet laten doorrekenen. En toen dacht u van, ja, maar dat ga ik alsnog doen. Ik zag een suggestie op LinkedIn. Er kan toch ook een analyse worden gegeven van politieke partijen op basis van hun verkiezingsprogramma. Probeer de partijen die, waarvan ik weet dat ze niet worden doorgerekend door het planbureau, ja, een analyse van te geven. We zullen er eens een paar doornemen. Ja. We hebben bijvoorbeeld de partij van Pieter Omtzigt. Ja, ik was een beetje teleurgesteld in de financiële paragraaf. Dus ik had gehoopt dat wat concreter zou zijn. Als je kijkt naar het concrete deel van zijn maatregelen in het verkiezingsprogramma, dan loopt het tekort op in plaats van dat het afneemt. Dus, hoeveel? Nou ja, dat is 2 miljard. Dus het is niet al te veel. Dat is niet goed, toch? Ja, dat laat ik gewoon doen. Mag u niks over zeggen? ik ben agnostisch daarin. Dus, nou. Het zijn verkiezingen en partijen geven aan wat ze willen. Er zijn veel dingen mogelijk in Nederland. Ja. U zei over Omtzigt. Nou, die komt dan 2 miljard ongeveer tekort. Hoe zit dat met de andere partijen? Hebben we daar een lijstje van? 2 miljard tekort. Nogmaals. Het is niet verboden om tekort te Nee, dat zeg ik ook niet. Op te laten lopen. BBB, daar kom ik op een tekort die tenminste 7 miljard groter is. 7 miljard? Ja. Partij voor de Dieren 18 miljard en de SP 25 miljard. Dat is wel fors, hè? Ja, dat zijn behoorlijke bedragen. Ja, dat is zo, ja. Zijn die partijen eigenlijk blij met u? Geen idee. Nee, ze hebben u niet gebeld. Alleen de BBB heeft mij gebeld. Wat zeiden ze? Nou, het was een genoegelijk gesprek. Het ging van alles over van alles en niks, om het zo maar te zeggen. En ik heb geen boze meneer Vermeer aan de lijn gehad. Hij vroeg of ik het ook voor andere partijen deed. Een genoegelijk gesprek. Volgens mij hebben we nog gewet dat om een fles melk dat er eind januari nog geen kabinet op het bordes staat. Dat zou zomaar eens kunnen zijn. Volgens mij heb ik die fles melk gewonnen, ja. Nou, mooi. Een fles melk. Bij sommige partijen was er geen beginnen aan om het door te rekenen. Dat zegt Wim Suiker nog. En daarbij noemt hij Forum voor Democratie en de PVV. Worden een reportage van Sandra Tsas. En straks dan hebben we het over scholen die teruggaan naar een vierdaagse lesweek. Want het is onder meer doordat het griepseizoen weer is begonnen, zover, een toenemend lerarentekort. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Gertelijk. In het noorden van de Gazastrook zijn in een vluchtelingenkamp tientallen mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat wordt geleid door Hamas. Het zou gaan om een Israëlische luchtaanval. De Israëlische strijdkrachten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Jabalia is een vluchtelingenkamp ten noorden van Gazastad. Dat is uitgegroeid tot een stad. Er wonen ongeveer 116.000 Palestijnen op 1,5 vierkante kilometer. Israëlische troepen zijn diep doorgedrongen in de Gazastrook en leveren daar zware gevechten met Hamas. Het offensief lijkt zich nu te concentreren op het noorden van de Gazastrook. En er zijn berichten dat Israël probeert Gazastad te omsingelen. De Eerste Kamer heeft de spreidingswet niet controversieel verklaard en zal hem daarom gewoon behandelen. Er wordt niet gewacht op het aantreden van een nieuw kabinet. In de Tweede Kamer kreeg de wet eerder al een meerderheid. Met de spreidingswet kunnen gemeenten in het uiterste geval gedwongen worden om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Ver, dankjewel. Nou, Willemijn, ik zou zeggen, maak er eens wat van. Ja, en iets beters, ja, graag. Ja. Nou, ja, jeetje, weet je, oktober is bijna voorbij. Was heel nat. Ja. Ja, en heel zacht ook, dat dan weer wel. En als we kijken naar de komende dagen, ja, dan zit er toch vooral regen, maar ook wind in het programma. We hebben ook een storm, mogelijk net niet bij ons, maar is nog een beetje onzeker. Maar het gaat heel hard waaien in het zuiden van Engeland. En het is dat al storm Gerrit? Of zijn we nog niet bij de G? Nee, we zijn bij de C. Storm Kieran is het geworden. Dus, maar goed, we hebben in ieder geval dan al drie. Dus we zijn er wel op weg, inderdaad. Als het bij ons land houden op dit moment echt wel buien, vooral over het midden van ons land, soms ook met onweer erbij. Het gaat uiteindelijk vanuit het zuiden op meer plaatsen regenen. Denk vannacht ook af en toe wat regen valt. Temperaturen zo rond een graad of 9. En de wind die in de loop van de nacht eigenlijk vooral gaat toenemen. Morgen staat er een windkracht 4 tot 7. Dus hoogste windsnelheden aan zee. Is een dag met flink wat wolkenvelden. Kan ook af en toe wat regen vallen, maar dat gaat zeker niet de hele dag zo zijn. We beginnen met regen in het noorden van ons land. Dan is het echt een periode met veel droger weer. En in de loop van de middag vanuit het zuiden wel weer een nieuw front. Maar ook dus van alles wat morgen. Temperaturen liggen dan rond een graad of 14. Ja, en voor donderdag is het nog een beetje spannend waar we heen gaan. Oké, we gaan het merken. Dankjewel, Willemijn. En voor de files naar Edwin. Het is een zeer drukke spits. Er staat nu ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur. Daar stond een auto met pech, maar de weg is nu weer vrij. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en knooppunt Benelux een half uur oponthoud. Ook dat is de nasleep van een pechgeval. De A15 Rotterdam richting Europoort voor knooppunt Benelux een half uur vertraging. Suzanne Bosman. Vandaag. Het zijn vaak opvallende achternamen zoals Braafheid, Zuiverloon of Havertong. Namen die afstammen van Surinaamse of Antilliaanse tot slaafgemaakte. Komend jaar kan iedereen met zo'n achternaam zijn of haar naam gratis en eenvoudig veranderen. Dat was onder meer een belofte van toen nog premier Rutte. En dat is mooi, kun je zeggen, maar er is ook kritiek. Bijvoorbeeld van jurist Ruben Ritsema, gespecialiseerd in namenrecht. Meneer Ritsema, goedemiddag. Goedemiddag. Dat mensen hun naam, waar ze vanwege de slavernij een slecht gevoel bij hebben, kunnen veranderen, dat op zich vindt u wel een goede zaak? Ja, dat lijkt mij zeker een goede zaak. We hebben natuurlijk veel discussie gehad de afgelopen jaren over ons slavernijverleden en in hoeverre dat dan doorlegt de dag van vandaag. Maar dit is nou bij uitstek een voorbeeld, zeg maar, van iets dat wel doorlegt, namelijk die naam van tot slaafgemaakte. Want die mensen, hun achternaam is ooit gewoon opgelegd bij de afschaffing van de slavernij. Dus dit is dan typisch zo'n voorbeeld van waar je zou zeggen, maak daar werk van. Dus het is goed dat dat gedaan is. Ja. Dat is zeker. Alleen, zoals zo vaak, haastige spoed is zelden goed. Okay. En dat zie je hier ook terug. Ja. Mm-hmm. Nou, daar komen we dan zo meteen op wat de haken en de ogen en de kanttekeningen dan allemaal zijn. Maar eerst eens, Lammert, de achtergrond van die namen is pijnlijk. Hoe kwamen tot slaafgemaakte vroeger aan hun achternaam? Ja, meneer Ritsema, die zei het al. Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 moesten alle tot slaafgemaakte voor het eerst een familienaam krijgen, omdat ze die niet hadden. En die mochten ze inderdaad zelf niet kiezen. Dat deed speciale commissie. Zij bedachten die namen voor die mensen. En het mochten geen typische Nederlandse namen zijn die al bestonden, zoals Janssen of Pietersen. Vaak werd een, ja, een soort fantasiewoord bedacht. En ook werden woorden soms gewoon omgedraaid. Denk aan de achternaam Nelom, wat gewoon omgedraaid molen is. En soms werd er ook een verbastering van de naam van de slavenhouder gebruikt. Zoals in het geval van Auzet Angré. Officieel heet ze nu nog Monique Zichterman. Een verbastering van gouverneur Zichtman. En zij gaat haar naam snel veranderen, vertelde ze vorig jaar in het Radio 1-programma OVT. Ik heb deze persoonlijke overweging heb ik gemaakt omdat ik me ben gaan verdiepen in mijn geschiedenis van voor de slavernij. Daar valt trots en kracht uit te behalen. En dit is voor mij een manier om terug te stappen naar mijn culturele identiteit. En om die weer te omarmen. Nou, ze legt het prachtig uit, meneer Ritsema. En straks kan Auzet haar naam dus op een vrij eenvoudige manier officieel aanpassen. Want hoe moeilijk is dat tot nu toe dan om te doen? Ja, dat is eigenlijk erg moeilijk. Eigenlijk kan dat voor deze categorie van namen, noem ik het even, kan dat eigenlijk niet. Want er zijn eigenlijk twee smaken. Ene smaak is voor minderjarigen en jongminderjarigen die de naam van de andere ouder willen aannemen. Bijvoorbeeld in het geval van de echtscheiding en dergelijke. En de tweede smaak is eigenlijk voor meerderjarigen. En dat zijn zes gronden. En een van die gronden is bijvoorbeeld een bespottelijke naam. Dan moet u denken aan een naam als Poepjes of Pooier. En een andere grond is bijvoorbeeld een naam die heel veel voorkomt, zodat hij niet meer te onderscheiden is. Dat is bijvoorbeeld de Jansen of de Jon. En zo zijn er nog een aantal grondslagen. Maar als je daar niet onder valt, en die worden ook strikt gehandhaafd, ja, dan kan het niet. En dus tot voor kort kon je dus eigenlijk niet je slavennaam veranderen. Dus dat was wel een issue inderdaad. Ja. Kon je niet naar het loket en zeggen, ik word elke dag meermaals herinnerd aan iets wat heel pijnlijk is voor mij en mijn hele familie. En dat was geen reden. Maar ook als je dan wel bij die zes criteria hoorde, of bij wat u zegt, die eerste groep, die jongeren die een andere naam van een andere ouder willen kiezen, dan moest je nog geld betalen en je moest ook nog langs de psycholoog. Ja, dat hangt een beetje vanaf welke grondslag. Maar je moest sowieso die leesjes betalen. Dus van €835. Ja. Dus dat is flink aan de bak. Ja. En meestal zat je ook met behoorlijk wat papierwerk. Inderdaad. En dat kan zelfs in een bepaald geval kon je zelfs dus een verklaring van een psycholoog moeten overleggen. Ja, en dat is natuurlijk al een behoorlijke horde om te nemen, inderdaad. Ja. En waarom is dat dan zo streng gemaakt? Ja, dat is eigenlijk van oudsher zo. Omdat het idee is dat je de registers van de burgerlijke stand, die wil je degelijk houden. Dus je wil daar niet te veel mutaties in doen. En mensen moeten maar gewoon hun naam houden. Want er moeten ook in Nederland moeten niet te veel willen dat mensen allerlei gekke, mooie fantasienamen gaan bedenken. De zogeheten dubbele namen ook. Dus dat speelde ook mee. Maar dat is natuurlijk een beetje een ouderwets idee in deze tijd. Want de belangrijkste kenmerken voor de overheid zijn tegenwoordig niet meer je naam, maar je burgerservice-nummer. En zelfs natuurlijk vingerafdrukken en de iris-scan en dergelijke. Hè. Dus dat zijn ook onveranderlijke eigenschappen. En nu had het net over die fantasienamen. Dat was dus vroeger ook zo. Maar moet je dat dan nu ook weer doen, dat je een niet bestaande naam dan aanneemt? Ja, dus in het voorgestelde besluit. Dus ik denk dat even goed is te zeggen. Dit gaat om een zogeheten algemene maatregel van bestuur. En dat is een besluit dat de regering gewoon kan nemen. Dus dit hoeft niet langs de Kamers. Dus dit hoeft ook geen parlementaire behandeling. Ik denk dat wel goed is om te weten. Sorry, uw vraag was. Ja, of je dan weer een fantasienaam moet bedenken. Of dat je ook een bestaande naam of een bestaande buitenlandse naam aan mag nemen als je je naam wilt veranderen. Klopt. Je mag dus niet een bestaande naam aannemen. Dat wil zeggen een naam die voorkomt nu in de administratie persoonsgegevens. Dus dat mag niet. Okay. Dat op zich gewoon een beetje gek is natuurlijk. Want een mens heeft natuurlijk meerdere voorouders. Het kan best zeggen dat je zegt, ik wil de naam van een andere voorouder die niet in slavernij heeft geleefd. Dat zou toch een hele gegronde reden kunnen zijn. Maar dat mag dan niet als die naam nog voorkomt. Okay. Ja, dat klopt. Nou, ja. Dat is dan misschien een haak of een oog. Want er is, zoals we al stelden, kritiek op de regeling. U ligt dat zo meteen toe. Maar ik wil ook nog even naar Christa Wongso di Cromo, die eerst Christa Soeters heette. En zij valt nou net niet onder deze regeling. Ik ben zelf Javaans-Surinaams, dus dat betekent dat mijn voorouders zijn na de afschaffing van de slavernij vanuit Indonesië naar Suriname verplaatst. Om eigenlijk op de plantages te werken waar de tot slaaf gemaakte ook op werkten. Dus het is dwangarbeid, maar ze werden niet tot slaaf gemaakt. Wat de Afrikaanse mensen hebben meegemaakt, dat trauma is veel dieper. Ik denk dat daarom zij wel onder die regeling vallen. Maar ik val daar niet onder. En wat ik jammer vind, dat er eigenlijk een onderscheid in wordt gemaakt. Een soort van hiërarchie van of het wel erg genoeg is. Is dit, meneer Ritsema, ook een van uw punten van kritiek? Ja, ik denk dat het heel mooi verwoord is eigenlijk. Terecht dat nu recht wordt gedaan aan deze discriminerende oorsprong. Maar we moeten onze ogen niet sluiten natuurlijk ook voor misstanden van latere datum, zoals deze mevrouw heel mooi aangaf. En dat is natuurlijk het probleem ook van het huidige stelsel, dat je hele vastomschreven gronden hebt. En er zullen natuurlijk altijd gevallen voordoen, daarbij die heel redelijk zijn, zoals het voorbeeld net, die er dan niet onder vallen. Dus dan blijf je natuurlijk bezig. Moet je bewijzen dan dat je naam van een tot slaaf gemaakt is? Nou, de regering heeft eerst een grote studie laten uitvoeren. Daar zijn vier wetenschappers een aantal maanden druk mee bezig geweest. En die kwamen na een aantal maanden opgesloten te hebben gezeten in archieven tot de conclusie dat er niet één lijst kon worden gemaakt met tot slaafgemaakten. Dus ook niet één lijst zeg maar van slavennamen. En toen heeft men eigenlijk vervolgens gezegd, ja, dan gooi je dit helemaal vrij. Dus in de voorgestelde regeling volstaat een eigen verklaring. Van de persoon dat die afstamt van tot slaafgemaakte. En daar wordt verder geen controle op gedaan. Dat geeft Justice ook aan. Even goed om aan te geven, Justice, die ook de VOG's bijvoorbeeld verzorgt, dat is onderdeel van het ministerie van Justitie, die deze regeling moet gaan uitvoeren. Ja, dat hebben ze ook, Lammert, vrij precies verwoord. Ja, het ministerie laat aan Trouw weten dat het misbruik is afgewogen tegen het belang van een toegankelijke regeling voor nazaten. Afstamming zou niet altijd te bewijzen vallen. Over 3 jaar zal het ministerie de regeling dan evalueren vanwege het mogelijke oneigenlijke gebruik. En omdat het ministerie geen idee heeft hoeveel mensen van de regeling gebruik gaan maken. De gemeente Rotterdam, Amsterdam en Utrecht lopen al vooruit op het ministerie. Die doen het al sinds kort en de gemeente Utrecht het langst, al anderhalf jaar. Maar daar heeft tot nu toe nog maar 1 iemand er gebruik van gemaakt. Ja, daar loopt het dus in Utrecht nog niet stormen, meneer Ritsema. Zegt het iets over hoeveel mensen dit misschien uiteindelijk zullen gaan doen, als het eenmaal kan? Ik verwacht eerlijk gezegd vrij weinig. Kijk, het is natuurlijk toch een hele stap om je naam te veranderen. Dat is deel van je identiteit, van je afkomst. Meestal hebben mensen dat al een heel hun leven. Ja, het is natuurlijk ook iets wat je in de familie moet bespreken. Dus ik verwacht niet dat het storm gaat lopen. Dat er straks rijen bij de gemeente staan voor mensen die hun naam willen veranderen. Ja. Dat is mijn inschatting ook op vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland. Ja. Dat je dat ook niet ziet, okay. Eerlijk gezegd. Ja. Dat zijn dan mensen die afstammen van tot slaafgemaakte. Maar als je om wat voor reden dan ook, dus begrijp ik hier uit een andere achternaam wilt, dan kun je naar de gemeente. En als je dan maar zegt, hè, heel oneigenlijk, ook Lammert, dat is omdat onze namen gelinkt zijn aan een plantage. Dan kan dat dus geregeld worden. Omdat ze dus bij het ministerie zeggen van nee, we kijken niet zo nauw. Ja, daar komt wel op neer, ja. En daarom zei misschien ook Geert Wilders vanochtend dat gezochte criminelen en terroristen hier misbruik van zouden kunnen maken. Ja, dat is zeker een mogelijkheid. Kijk, die mensen die zijn denk ik ook geregistreerd onder een BSN. En enkele andere gegevens, zoals vingerafdrukken. Mm. Maar het lijkt me helemaal niet onredelijk dat je zegt, je moet doen ook een controle in iemands strafregister. Want je wil inderdaad niet dat iemand die bijvoorbeeld verdacht is van terroristische misdrijven aan de opsporing kan ontkomen door zijn naam te veranderen. Dus ik snap dat punt wel. Ik ben er op zichzelf niet zo heel bang voor, hoor. Omdat je natuurlijk nog steeds die andere controlemechanismes hebt. Maar een raborg inbouwen is ook niet zo heel veel moeite. Dus daarom zou je dat niet doen eigenlijk. Ja. Ik dank u wel voor uw toelichting. Jurist Ruben Ritsema was dat. Feit of fictie? Nou, we stipten het al even aan, net Lammert, gisteravond dat debat tussen Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract en Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, en daarin ging het onder meer over bestaanszekerheid en betaalbaarheid. Bijvoorbeeld voor onze gasrekening. Die rekening is volgens Omtzigt namelijk enorm hoog. Bedrijven betalen veel minder belasting of veel meer belasting dan bijvoorbeeld net over de grens. En daarin zouden we samen op moeten trekken, stelde hij. Maar let op, over de gasrekening zegt hij ook dit. We hebben de hoogste gasrekening van de hele wereld. Oké, van de hele wereld. Ja, ja. Dan sluiten wij natuurlijk aan. Ja. We vroegen René Peters, energiedeskundige bij Kennisinstituut TNO, eerst eens hoe hoog onze gasrekening eigenlijk is of hoe dit is opgebouwd. Naast het tarief voor gas namelijk bestaat onze gasrekening voor een groot deel uit belastingen. Bijvoorbeeld de energiebelasting, die is in Nederland ongeveer 50 cent per kuub voor een consument. Maar daarboven komt bijvoorbeeld ook de opslag voor duurzame energie, dat is nog 10 cent. Dan betaal je nog netwerkkosten, dat hangt van de leverancier af. En bovenop al die kosten en die belastingen betaal je ook nog eens de omzetbelasting. En die is, zoals we weten, 21%. En daarmee worden de totale kosten van de gasprijs voor een groot deel belastingen en toeslagen. Nou, dus die componenten die drijven die gasrekening dan flink op. Ja, belasting over belasting. Ja, we vroegen ons af waarom we in Nederland eigenlijk zoveel voor gas betalen. En we belden met Hans van Kleven, energieanalist bij Publieke Zaken. En volgens hem heeft dat een duidelijke oorzaak. Dit is echt toch wel het gevolg van die energiebelasting. En dat is eigenlijk maar met één reden. Dat zien we natuurlijk ook bij bijvoorbeeld benzine of bij roken. Een soort accijns om ons gebruik te ontmoedigen. Dus we zien ook de laatste tijd vanuit het kabinet een opwaartse prijsdruk op die energiebelasting op gas. Waar juist de belasting op elektriciteit wordt verlaagd. In de hoop dat wij als consument dus de draai maken van gasgebruik naar meer elektriciteit. Ja, en daarom blijft die belasting op gas alsmaar stijgen. Zo wordt de belasting op de leveringskosten van gas volgend jaar met 10 cent verhoogd. Terwijl die van elektriciteit juist in prijs omlaag gaat. Ja, gelet op die gasprijzen, we hebben het op dit moment natuurlijk wel. Hebben we dat prijsplafond? Ja, dat is natuurlijk bedoeld om consumenten te beschermen tegen een extreem hoge gasprijs, zoals we die eerder hebben gezien. Maar het energieplafond, dat prijsplafond, dat stopt eind van dit jaar. En volgens René Peters betekent dat het volgende. Nu zien we de prijzen al dalen en er zijn ook aanbieders die al vaste contracten bieden onder het prijsplafond. Dus als we geen hele strenge winter krijgen en de prijzen schieten weer omhoog, dan is de verwachting dat de gasprijs gewoon onder het prijsplafond blijft. En dat afschaffing van het prijsplafond dus eigenlijk ook niet zoveel gaat doen voor de prijs van de consumenten. Nou, dat stemt dan weer hoopvol. Terug naar Omtzigt. Heeft Nederland inderdaad de hoogste gasrekening van de wereld? Want dat zegt hij. Ja, dan moeten we natuurlijk ook kijken hoe het in de rest van de wereld is. En Hans van Kleef is daarom voor ons in de cijfers gedoken. Nou, van de hele wereld, dat zou ik niet durven zeggen. Dus er zijn heel veel landen die gas gebruiken, maar die heel ontransparant zijn in de prijzen. Maar als we kijken naar Europa, dan zien we wel dat Nederland de op één na hoogste prijs betaalt. Alleen Zweden betaalt iets meer voor de gas in de gasrekening. Maar het verbruik in Nederland is wel vele malen hoger dan in Zweden. Dus als je uitzoomt en zegt van nou, Nederland in zijn geheel betaalt voor gas het meeste van Europa. Ja, de hele wereldchecker werd dus lastig. Maar als we puur naar de Europese cijfers van de gasprijs kijken, dan spant Zweden toch echt de kroon. Nederland staat op nummer 2. Weliswaar verbruikt Zweden dus aanzienlijk minder gas. Dat zal wel per persoon verschillen. Maar in Nederland heeft iedereen ook een ander energiecontract en verbruik. We moeten dus streng zijn. Uitgaande van de prijs per kubieke meter, ja, is de uitspraak van Omtzigt dus echt fictie. Oké. Edwin Gerritsen, wat gebeurt er op de weg? Ja, het is een hele drukke spits met bijna 700 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Zonzeel en Oosterhout is de vertraging een half uur. Een soldaat, een angel, een crook en een thief. Herfst is het. Griep, verkoudheden waren rond. En dat merken ze meteen op de basisschool. Want daar hebben ze al te weinig onderwijzers. En nu er ook nog collega's uitvallen door ziekte, krijgen ze domweg niet meer 5 dagen per week mensen voor de klas. In Amsterdam is het al zover. Daar gaan kinderen van een aantal basisscholen tot aan de kerstvakantie maar 4 dagen per week naar school. En ook bij de Dukdalf in Almere worden de noodscenario's weer van de plank gehaald. Greta Wassens, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van basisschool De Dukdalf in Almere. Dus ja, een 4-daagse schoolweek. Ik zei het, in Amsterdam zijn een paar scholen er al mee begonnen. Uw leerlingen hebben daar ervaring mee, hè? Ja, klopt. Wij hebben vorig schooljaar in de groepen 7 en 8, dat zijn bij ons 4 groepen, het hele jaar een 4-daagse schoolweek gedraaid, noodgedwongen, door onverwachte tekorten in 2 groepen, waar 2 leerkrachten niet zouden starten naar de zomervakantie. En bij gebrek aan leerkrachten was eigenlijk de enige passende structurele oplossing een 4-daagse schoolweek voor de groepen. Ja, dat hebt u gedaan tot de zomervakantie en toen dacht u daarna, ja, kunnen we weer gewoon draaien? Ja, ja, we hadden voor de zomervakantie de formatie rond met personeel, met de groepen, gedeeld met ouders. En helaas in een van de laatste schoolweken kwam er toch nog een opzegging van een collega, een fulltime collega, waardoor we weer voor een uitdaging kwamen te staan. En we opnieuw hebben gekeken hoe gaan we het dan het komend schooljaar doen. Dus ook de 4-daagse schoolweek op tafel gekomen als een mogelijke oplossing. Uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen omdat we het nu over een middenbouw, omdat we het over middenbouwgroepen hadden. Dus groep 3, 4, 5, 6. En we 4-daagse structurele, 4-daagse schoolweek structureel niet de best passende oplossing vonden. Hebben we naar andere mogelijkheden gekeken met collega's. En is daar het samenvoegen van groepen als oplossing uit naar voren gekomen. Dus dat zijn hele grote klassen geworden nu? Nou, wij hadden het geluk dat het een reële optie was omdat we kleine groepen hadden. En we nu groepen hebben van ongeveer 26 leerlingen, wat in onderwijsland heel gemiddeld is. Dus nee, gelukkig geen grote groepen. Maar dat is natuurlijk ook nog een factor die meespeelt in de oplossingen waar je naar kijkt met elkaar. Oké, want dat heeft dus met zeg maar de leeftijdscategorie te maken. Met de groep wanneer je besluit om toch naar 4 dagen te gaan. Of dat je denkt, nee, laten we toch iets anders bedenken. Ja, wij zijn natuurlijk nu ervaringsdeskundig op het gebied van 4-daagse schoolweek na een heel schooljaar met 4 groepen. Ruim 100 kinderen en ouders en gezinnen. Waarin we hebben gezien dat het kon in groep 7, 8. Omdat deze leerlingen een hogere mate van zelfstandigheid hebben om die 5e dag in te vullen met het huiswerk, het thuiswerken, de verantwoordelijkheden die ze daarbij kregen. En ook wat we van ouders en kinderen daarin terug hebben gekregen. Kinderen in middenbouwgroepen zijn nog niet op dat niveau om daar die mate van zelfstandigheid van te kunnen vragen. Om een deel van de dag of een hele dag alleen thuis te kunnen werken. Of op het werk van ouders op een stille plek het werk te kunnen maken. Ouders, want wat vonden die ervan? In één keer toch een dag kind thuis? Ja, daar hebben we veel gesprekken over gevoerd. De ouders daar ook steeds goed in proberen mee te nemen in die communicatie. Ook te helpen waar het kan, maar ook onze grenzen aan te geven als school. Dat was schakelen, want die 4-daagse schoolweek vorig jaar werd bekend in de week voor de eerste schooldag. Wat betekende dat alle betrokkenen snel moesten schakelen. Ouders met creatieve oplossingen kwamen. Opa's en oma's die ingezet werden. Wat ik al zei, kinderen die meegingen naar het werk van ouders. Om de beurt rolerende afspraken, dan bij die en dan bij die thuis. Kun je nagaan wat de impact is van zoiets? Hè? Op hoeveel terreinen je dit dan allemaal moet regelen. En dat heeft dus allemaal te maken met het feit dat u maar nauwelijks of net niet voor elkaar krijgt om die roosters te vullen. Lammert, hoe groot is dat lerarentekort? Ja, ieder jaar in oktober wordt het lerarentekort gepeild, maar de resultaten daarvan worden helaas pas in december gepubliceerd. En dus we moeten het nog even doen met de cijfers van vorig jaar. Toen was er in het basisonderwijs een tekort van 9,5%. Dat zijn 9.700 fulltime banen. 10% van alle basisscholen in Nederland heeft te maken met een tekort aan leraren. En die tekorten zijn het grootst in Amsterdam, Den Haag en in Almere. Ja, en hoe gaat het dan bij u, mevrouw Wassens? Want u hebt nu maatregelen genomen op wat u wist, hè? Omdat wat collega's hadden gezegd van, nou, wij komen het komend jaar toch niet. Oké, dan ga ik maar klassen samenvoegen in dit geval. Maar het griepseizoen, ik zei het. Kijkt u elke ochtend bang op de telefoon van, waar blijven de appjes van? Ik ben toch ziek vandaag? Ja, nee, dat klopt. En daar hebben we. We hebben in kleine mate wat opvangmogelijkheden. Met collega's die andere taken hebben, die op korte termijn in sommige gevallen iets over kunnen nemen. Maar ook groepen die we wel last minute naar huis moeten sturen. Dat er 's ochtends bij ouders 7:30 een berichtje binnenkomt. Ja, helaas, leerkracht is ziek, we hebben geen vervanging. De groep is vandaag thuis. Op het moment dat het langer duurt, dan kunnen we uiteraard eerder kijken hoe we dat oplossen en dat we het ook verdelen over andere groepen. Dus dat als één leerkracht 3 dagen ziek is, dat niet één groep 3 dagen thuis zit, maar dat we dat ook verdelen over groepen. En misschien toch ook weer die 4-daagse week? Ik ben er niet voorstander van om dat structureel voor langere termijn in te zetten. En we hopen nog dat we in de griepperiode wat... fingers crossed dat we daar rustig doorheen komen. Ja, want toen we het u vorig jaar vroegen, onze verslaggever is toen bij op school geweest, in verband met die 4-daagse schoolweek. En toen was u er nogal duidelijk over. Nee. 5 dagen. Dat is waar het onderwijs over gaat. 5 dagen kwalitatief goed onderwijs. Dat is waar we voor staan. Ja, het lijkt hier wel het laatste dat u nog eens zou besluiten. Ja, omdat we de ervaring hebben en we hebben daarin ook geleerd. En we hebben gezien dat het kan. Maar dit is niet wat we willen. En dit is ook niet wat ik wil op school. En ik sta nog steeds achter dat het onderwijs zoals wij het geven over 5 dagen in de week gaat. Maar wel met leraren. En school is geen opvang. En daar ben ik ook heel duidelijk over geweest. Dat daar een duidelijke nuance in zit. Als ik het personeel heb om 5 dagen les te geven, dan wordt er 5 dagen goed onderwijs gegeven. Maar ik heb het personeel wel nodig. En daar word ik wel eens voor het blok gezet. Want dat is er niet altijd. Mm-hmm. Maar gebruikt u ook, want dat was een tijdje geleden ook in het nieuws, dat scholen ook veel geld uitgeven aan freelancers, aan zelfstandigen. Doet u dat? Nee, wij hebben geen zelfstandigen voor de groep staan. Simpel rekensommetje maakt dat een zelfstandige vaak 2 keer zoveel kost als een leerkracht die in vaste dienst is. En dat geld wat dubbel aan een zelfstandige wordt uitgegeven, komt niet bij de kinderen. School maakt geen winst. Wij zijn afhankelijk van de standaardbedragen die wij van de overheid krijgen. Wij krijgen niet meer geld omdat we een zelfstandige in dienst hebben. Ja. En de mensen die er zijn, dan moet u maar zeggen, veel vitamine C op tijd naar bed hoor. Ja. Dat is het allemaal volhouden de komende tijd. Ik dank u wel. Greta Wassens was dat, directeur van basisschool De Dukdalf in Almere. Ja, hoe ze het daar allemaal voor elkaar boksen met zo weinig onderwijzers. Lambert, wat hebben we nog aan het eind van de show? Het eenzaamste schaap ter wereld staat bij een klif in de Schotse hooglanden, waar het al 2 jaar niet meer op kan klimmen om bij de rest van de kudde te komen. Honderden krantenlezers hebben nadat foto's van het dier met een heel lang gegroeide vacht geplaatst werden, al aangeboden om dat schaap te redden. Maar volgens deze Schotse boer valt het allemaal reuze mee, omdat het gevaarlijke seizoen, de zomer, juist net achter de rug is. I don't really worry about its psychologies. That sheep will survive over the winter if it's got plenty of grazing and fresh water. Ja, maar het is toch een groepsdier? Ja, het is een kuddedier, wordt gezegd. Maar volgens hem raken schapen altijd in de problemen. Zijn ze dat wel gewend en is dat helemaal niet erg. Oké, nou daar houden we ons maar aan vast. Goed, dat was het. Zometeen hier op Radio 1. Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. In Haaksbergen praat de gemeenteraad deze week over zoutwinning. Kan het zout wel veilig worden opgegraven zonder schade aan de huizen? In Twekkelo en in Hengelo hebben ze ook diverse problemen. Bewoners maken zich zorgen en vrezen Groningse toestanden. We moeten natuurlijk leren van de ervaringen, bijvoorbeeld bij de aardgaswinning in Groningen, dat je vooraf een nulmeting houdt. De hele week staat de gele bus van 5 dagen in Haaksbergen. Met persoonlijke verhalen achter het nieuws over de mogelijke nieuwe zoutwinning. Er zijn altijd risico's bij elke activiteit in de ondergrond. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog 1 kassa erbij graag. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel.